4. Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir? Tanrı kelimesi Arapça ilah kelimesinin karşılığıdır. İlah daha çok Allah'tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. Allah kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan kelam alimlerine göre Allah kelimesi Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan, Allah kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını Allah diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla, Allah, bu adla veya Esma-i Hüsna adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan Yüce Allah'ı, Tanrı, diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.